شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربونه، خدایی که شما گلها رو آفریده. بچه‌های خوبم سلام به روی ماهتون، انشالله همتون خوب و سلامتید. گلای قشنگم، تا به حال مریض شدیم؟ مثلا سرما خوردیم؟ اگه خدایی نکرده مریض بشین، بله گفتم خدایی نکرده، انشالله که همیشه سالم باشه، اون وقت چی کار میکنه؟ بریم پیش دکتر. بچه ها میدونین دکتر ها چقدر شما گلهای نازنازی رو دوست دارن؟ خیلی زیاد. اونا اگه شما کوچولو و مریض بشین ناراحت میشن، در ضمن کمک میکنن که شما زود زود خوب بشین. خب حالا وقت چیه؟ یک قصه است. قصه امشبمون درباره چند تا پسر کوچولویی که مریض شدن. دوست دارین این قصه رو بشنوین؟ پس گوش بدین به قصه ای به اسم دکتر مهربون. یکی بود یکی نبود، یه پسر کوچولو بود به نام سعید. سعید خیلی بچه خوبی بود، همیشه به حرفای مامانش گوش میکرد چون مامانش رو خیلی دوست داشت. سعید کوچولو یه روز مثل همین امروز با مامانش رفت خونه مادر بزرگ. آخه مادر بزرگ میخواست آش نظری درست کنه. مامان سعیدم میخواست بره کمک. بچه ها خونه مادر بزرگ سعید یه حیات بزرگ داشت که وسطشم یه حوض خوشگل بود پر از آب. توی این حوض کلی ماهی بود، ماهیای کوچولویی که اونجا زندگی میکردن. سعید و مادر وقتی رسیدن خونه مادر بزرگ، سعید دید پسر خالش وحید و پسر دایی ساجدم با ماماناشون اونجا. سعید خیلی خوشحال شد، برای همین رفتن توی حیاط که با هم دیگه توپ بازی بکنن. ماماناشونم رفتن کمک مادر بزرگ تا آش نظری رو درست کنن و بین همسایه ها پخش کنن. ظهر عزیزای من بعد نهار، مامانا با مادر بزرگ رفتن تو اتاق که یه کمی استراحت کنن، آخه خسته شده بودن. سعید و وحید و ساجد هم رفتن کنار حوض و شروع کردن به تماشای ماهی ها. خوب که نگاه کردن چشمشون افتاد به یه ماهی کوچولوی سفید. ستایی گفتن چه ماهی خوشگلی، و اون وقت سعی کردن به ماهی کوچولو دست بزنن. اما ماهی کوچولو خیلی زرنگ بود، هی از لای انگشتای اونا فرار میکرد. همینجور که داشتن از این ور حوض می رفتن اون ور حوض تا ماهی سفید کوچولو رو بگیرن، یه حوض ستایی پاشون سر خورد و افتادن توی حوض و حسابی خیس شدن. اون وقت برای اینکه ماماناشون متوجه نشن که اینا چی کار کردن، ستایی با همون لباسای خیس رفتن تو آفتاب نشستن تا شاید خشک بشن. عصر شد، آشم آماده شده بود. بچه هم کمک کردن تا آش نظری رو بین همسایه ها پخش کنن. کم کم بچه ها شروع کردن به عطسه کردن. وای وای وای، گلوشون هم درد گرفته بود، چشماشون هم میسوخت، بیحال شده بودن. بله هر ستایی چی؟ آفرین، سرما خورده بودن. مامان سعید و وحید و ساجد بچه ها رو فوراً بردن پیش دکتر. آقای دکتر اونا رو معاینه کرد. اول گفت دهانتون رو باز کنید، بعد یه چوب بستنی رو زبونشون فشار داد تا ته گلوی اونا رو بتونه ببینه. بله، متوجه شد که یه کمی گلوی اونا چرک کرده. پلک چشماشون رو آقای دکتر پایین کشید. چشماشون هم قرمز شده بود و درد میکرد. آقای دکتر یه نگاه به ستایی اونا کرد و گفت شما همگی سرما خوردین، اما نگران نباشین، الان براتون چند تا قرص و آمپول می نویسم، بعدم قول بدید که لباستونو وقتی خیس میشه زود عوض کنین، چون بلافاصله سرما می خورین. بله عزیزای من، سعید و ساجد و وحید بعد از خوردن داروهاشون تو رخت خواب خوابیدن. چند روزی البته طول کشید تا خوب شدن. وقتی خوب شدن با ماماناشون رفتن پیش آقای دکتر تا از آقای دکتر تشکر کنن که کمک کرده تا بچه ها خوب بشن. آقای دکترم به هر کدوم بله یه شکلات دادن. به به، چه شکلات های خوشمزه‌ای بودن. شما باید مراقب خودتون باشید. پس اگر یه موقع لباستون خیس شد زودی لباستون رو عوض کنید، چون خدای نکرده ممکنه سینه پهلو بکنید. قربون خدای مهربون که اونقدر مواظب شماست که نمیذاره شما یه وقت حال احوالتون خراب بشه، مریض احوال بشه. خب گلای قشنگم، امیدوارم خوب بخوابین، خوابای خوشم ببینین. خدا حافظ همگی شما.